عشق تو مشهور خوبانم تو شم شب نشین روی سربازان و رندانم تو شم چشم غم پرست بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شم رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد همچنان در آتش هجر تو سوزانم چوشم دمت روز قمت ببریده شد ببریده شد همچنان در آتش هجر تو سوزانم چوشم تو سوزانم چوشم چوشم